41. इसके पहले कर्मकांड यथामान विधि रेव, कर्मकांड में विधि प्रमाण है, उसके हेतु ध्यान अपेक्षित्वात् तथेव उपनिषत्व भी विधि रेव मानम अनपेक्षित्वात् न अभिधा श्रुति सापेक्षित्वात्। अभिधा श्रुति सिद्धबोध का वाक्य प्रमाण नहीं होगा उपनिषत्व भी, क्यों सापेक्षित्वात्। ये पूर्व पक्ष ने कहा, इसका निराकरण आ गया 48 में। अभिधा श्रुतेर अमानता इतेत प्रत्याह, पूर्व पक्ष ने कहा अभिधा श्रुति अप्रमाण है, अमानता इतेत इसका प्रत्याह न। मैव मैव मानांतरा प्राप्त सम्यक एकात्म बोधतः अभिधा श्रुते प्रामाणत्वम् सुप्तोत्थापक वाक्यवत् मेवम मानांतरा प्राप्त सम्यक एकात्म बोधतः अभिधा श्रुते प्रमाणत्वम्। अभिधा श्रुते प्रमाणत्वम् मानांतरा प्राप्त सम्यक एकात्म बोधतः, जो सम्यक एकात्म का बोध होता है, जो कि मानांतर से प्राप्त है, उन्हें से ये वाक्य अविद्या श्रुति प्रमाण है। सुप्तोत्थापक वाक्यवत, सुप्त से उत्थापकम यद वाक्य में था प्रमाण जगा देता है, इस पर ये अविद्या श्रुति भी विधि के बिना भी प्रमाण है। अज्ञात ज्ञापक मानांतर अप्राप्त ब्रह्म एकात्म उसका बोध होता है। ऐक्य सिद्धत्व भी पूर्व पक्षी का कथन करना अविद्या श्रुति प्रमाण क्यों से वो सापेक्ष क्यों है, सिद्ध वस्तु नद्यात्र में फल है प्रमाणांतर से सिद्ध, अन्य प्रमाण से सिद्ध वस्तु का जो वाक्य कहेगा वो प्रमाणांतर सापेक्ष हो गया, सापेक्ष अनुवाद हो जाए, सापेक्ष होने से प्रमाण नहीं है। तो यह सिद्ध वस्तु तो है, किंतु सिद्ध वस्तु होने पर भी ये मानांतर विषय नहीं है। ठीक है, हमें ऐक्य ऐक्य से सिद्धत्व भी रूपादि अभाव न मानांतर अयोग्यवाद, ऐक्य में सिद्ध होने पर रूपादि होने से प्रमाणांतर का विषय न अयोग्यवाद, तदबोधि वाक्य से प्रामाण्य मानना पड़ेगा। सुप्तोबोधि लौकिक वाक्यवत युक्त, सुप्तोबोधि लौकिक वाक्य प्रमाण है, इस प्रकार ये मानांतर अयोग्य है तो उसमें और कोई शब्द ही प्रमाण है। ऐक्य से नाविदा श्रुतिमेयत्व मात्रादि भावाभाव तद विघात, फिर शंका है अभिधा श्रुति मेय तो अभिधा श्रुति का मेय ऐक्य नहीं होगा, प्रमातादि प्रमाता प्रमाणादि है या नहीं है, मात्रादि नाम भावे प्रमातादि यदि है तो फिर ऐक्य बोध होगा, तो प्रमातादि रहेंगे तो द्वैत हो जाए, ऐक्य क्या होगा, और अभावे प्रमात्रादि नहीं है तो फिर बोध कैसे होगा, तद विघात बोध होगा, तो इतना आशंका। अकार मेयम वस्तुष्यते यतः तदन्यस्य यतो मानाद् व्यतिरेको न लभ्यते। यतः अकारक ऐकात्म मात्रम एवं वस्तु इष्यते, जो अकारक विद्यमान कारक में यस्मिन ऐकात्म मात्रम मेय वस्तु मेयम इष्यते यतः तदन्यस्य व्यतिरेक, तदन्यस्य व्यतिरेक अन्य को ही नहीं, एकात्म होने से अन्य को ही नहीं। यत का अर्थ द्वितीय, यत का अर्थ अत करना, अतः मानात न लभ्यते, कोई वस्तु प्रमाण से लाभ नहीं होगा। यतः अन्यस्य व्यतिरेक अतो मानाद न लभ्यते, मात्रादेर भावते भी प्रमातादि होने पर भी अप्रमाणिकत्वाद एकात्म से अन्य कोई वास्तव है ही नहीं। अप्रमाणिकता कूटस्थम एक रसम तत्व अभिधावाक्यम अध्या अभिधावाक्य का मेय है। एको यतः शब्द अतः शब्द पर्याय दो यत है ना, तो अतः मानाद न लभ्यते कुछ वेदांत से प्रामाण्याय विद्याभावे भी प्रामाण्य विद्याभावे भी ब्रह्मात्मनर व्यवधान भंगार्थम वीत ज्ञान अपेक्षणात् तत्र विधि। दोनों में व्यवधान भंग करने के लिए ज्ञान विहित ज्ञान की अपेक्षा है, विहित ज्ञान विधि इति आशंक्य अज्ञानात् अन्यत् तदेव व्यवधानम्। अज्ञानात् भिन्न किंचित व्यवधानम अथवा तदेव अज्ञानमेव व्यवधानमिति विकल्प्य आद्यन्तु सहिति। अज्ञान से भिन्न यदि व्यवधान कहेंगे मुक्त्वे इति मुक्त्वैकात्म्यस्य चाज्ञानम् नान्तरायान्तरं यतः विधितन्त्रस्य कार्यत्वान् नाज्ञाने प्रभविष्णुता। यतः अज्ञानं मुक्त्वा ऐक्यात्मस्य अंतरायांतरं न, अज्ञान को छोड़कर अन्य को ही नहीं, अज्ञान तो ज्ञान से निवृत्त हो गया। विधि तंत्र से कार्यत्वाद, विधि तंत्र कार्य होगा, कार्य होने से क्या अज्ञाने न प्रभ विष्णुता, अज्ञान के निवृत्त नहीं कर सकता। विधि तंत्र जो होगा कार्य होगा, अज्ञान का निवृत्त नहीं होगा। मुक्त्वा अत तद भंगाय न ज्ञान विधि, क्योंकि अज्ञान से भिन्न कोई ही नहीं, अज्ञान ही है। द्वितीय प्रत्याह यदि अज्ञान मानेंगे विधि तंत्र विधि के कारण विधि तंत्र तो हो जाएगा, तो पुरुष तृतीय साध्य होगा, पुरुष तंत्र हो जाएगा, ज्ञान पुरुष तंत्र नहीं। विधि तंत्र से कार्यत्वाद साध्यत्वाद कृति साध्यत्वाद अज्ञान प्रभविष्णुता न, अज्ञान निवर्तक नहीं होगा। अज्ञानम चेद व्यवधि तथा विधि अधीन ध्यो अप्रमात्वात् विधि अधीन ज्ञान प्रमाण ही है, न तो निराश समर्थता अज्ञान निराश है समर्थ न। अज्ञान के व्यवधि तरी किम निवर्तकम तदा यथा यथा स्थित आत्मवस्तुतः ज्ञानमुक्त्वा तमोहनुतौ नान्य हेतुर्यतस्तस्मान् नत्रयन्ते विधि प्रमाम्। तमहुनुतौ तमसहुनुतौ यथास्थित आत्मवस्तुत्थ ज्ञानं मुक्त्वा अन्य हेतुर्न यतः यतः न तस्माद् त्रयन्ते विधि प्रमाण वेदांते विधि प्रमाण विधि प्रमाण विसर्गे विधि के आगे विसर्गे पाठ भेद टिप्पणी होगा विधि प्रमाण पाठ भेद इस बड़े महाराज पुस्तक है इसमें कुछ नहीं ऐसे विधि विसर्ग। हाँ ठीक विधि प्रमाण विधि प्रमाण ही करने से वहाँ प्रमा का अर्थ करना पड़ेगा विधि त्रयंते विधि प्रमाण प्रमा शब्द का अर्थ करेंगे प्रमेय प्रमेयत इति प्रमा करना पड़ेगा कर्मणि करेंगे तो अतच उपसर के विधि हाँ प्रमाण भी हो जाएगा करण में प्रमा कहते तो प्रमाण करेंगे तो हो जाएगा विधि वाक्य प्रमाण न त्रयंत वेदांत में विधि प्रमाण प्रमाण करण तो कर देंगे और प्रमाण विधि प्रमाण न एक न व्यवधि ध्वंसार्थत्वेना भी विद्या समय फलितवान यतः तस्माद् विधि प्रमाण विधि तंत्र से अप्रमात्वाद विधि तंत्र जो होगा अप्रमात्वाद न ज्ञान ध्वंसिता इत अयुक्तम विधि तंत्र हो जाएगा ये तो प्रमाण नहीं होने से अज्ञान ध्वंसिता न इत अयुक्तम विहित ज्ञान प्रामाण्य से बुद्धिमता क्रियमाण तो विधि तंत्र कृति साध्य है जो कृति साध्य है तो प्रमा है पुरुष तंत्र नहीं है प्रमा है वस्तु तंत्र और विधि तंत्र होता है कृति साध्य पुरुष तंत्र हाँ विधि तंत्र जो हो गया कृति साध्य है कृति साध्य होने से विधि तंत्र होगा क्योंकि ज्ञान का ज्ञान की निवृत्ति के लिए विधि मानेगी तो विधि तंत्र जो होगा कृति साध्य होगा जो कृति साध्य हो प्रमाण है अज्ञान का निवर्तक तो प्रमा है इसलिए विधि कृति साध्य जो होगा वो प्रमाण है प्रमा तो होता है वस्तुतंत्र वस्तुतंत्र है ज्ञान विधि तंत्र है कृति साध्य है तो पुरुष तंत्र होने के कारण वो प्रमाण नहीं है प्रमाण नहीं होने से अज्ञान का निवर्तक नहीं इसे विधि तंत्र से कार्यत्वात् कृति साध्यत्वात् प्रमा तो अभाव था प्रमाण नहीं है कौन हाँ विधि तंत्र में तो हाँ हाँ विधि तंत्र जो होता है वो विधि तंत्र से पुरुष साध्य कृति साध्य होगा और जो कृति साध्य हो परमात्मक नहीं होता है तो नहीं पुरुष तंत्र है उपासना आदि तो परमात्म होता है वस्तु तंत्र प्रमाण के अधीन तो प्रमाण यहाँ का ज्ञान के लिए प्रामाण्य होते हैं बुद्धिमता ज्ञान प्रामाण्य से बीते ज्ञान प्रामाण्य से बुद्धिमता क्रियमाण ये तो आशंका होते नियोज्य से नियोज्य च न ईश्वर्य धी सम्यक् प्रतीष्यते तस्य मेयैक हेतुत्वान् नैव स्यान्मातृतन्त्रता धी सम्यक्त्वं प्रति नियोज्यस्य ऐश्वर्यं नैष्यते धी सम्यक्त्वं ज्ञान प्रामाण्यं धी ज्ञान ज्ञान प्रामाण्यं ज्ञानस्य प्रामाण्यं प्रति नियोज्यस्य ऐश्वर्यं नैष्यते नियोज्य पुरुष पुरुष सामर्थ्य पुरुष सामर्थ्यं नैष्यते अर्थात ज्ञान प्रामाण्य पुरुष साध्य नहीं के पुरुष तंत्र नहीं क्यों नहीं तस्य मेयैक हेतुत्वात् प्रामाण्य ज्ञान प्रामाण्य से मेयैक हेतुत्वात् वस्तुतंत्र है प्रमाण है जैसे है वस्तुतंत्र प्रामाण्य भी वस्तुतंत्र है नैव स्यात् मातृतंत्रता प्रमातृतंत्र पुरुषतंत्रत्वं ज्ञान प्रामाण्य से न भवन तरी किं प्रयुक्तं धि सम्यक्तं तदा तस्य मेयैक हेतुत्वात् वस्तुतंत्र है यत्तु सिद्धार्थत्वाद अभिधा श्रुति सापेक्षत्वाद अमानं पूर्व पीछे ने कहा अभिधा श्रुति सिद्धार्थ सिद्ध अर्थ वैसा सिद्धार्थ को होने से सापेक्ष हो जाएगा नद्य अस्त्र वाक्य के समान अमान मिति तत्रह विधेर विधेरिवानपेक्षत्वं वेदांते सविधा श्रुते अनृतंत्रत्व सामान्यात् तथा तीन्द्रिय बोधतः वेदांतेषु अभिधा श्रुते है विधेरिव अनपेक्षत्वम् विधेर यथा अनपेक्षत्वम् तथा वेदांतेषु अभिधा श्रुते है अनपेक्षत्वम् दोनों में हेतु कस्माद् अनृतंत्र तो सामान्यात तथा अतीन्द्रियत्व बोधत दो हेतु अनितंत्रत्वात् अतीन्द्रिय बोधात् अतीन्द्रियत्व से बोधा अतीन्द्रियत्वात् वेदांत अनपेक्षम यथा विधि विधि में जैसे अनपेक्षित हो वेदांत अनपेक्षित है पुरुषतंत्र नहीं और अतीन्द्रिय है धर्म में जैसे अतीन्द्रिय है कर्म ज्ञान वाक्य और अनपेक्षित्व से तुल्य तो हेतु भाव कर्म और ज्ञान वाक्य में अनपेक्षित तुल्य क्यों है अनुतंत्रत्व सामान्यत पुरुषतंत्र ही नहीं विधि वाक्य हो वेदांत वाक्य हो और अपुरुषेत्ववत् मानांतर अयोग्य अयोग्य अर्थ बुद्धित्व में तंत्र भाव अपौरुषेय अपौरुषेयत्ववत् मानांतर अयोग्यतम अनुतंत्रत्वात् हो गया अपौरुषेयत्व अनुतंत्र अपौरुषेयत्व यथा अपौरुषेयत्वम तथा दूसरा भी है मानांतर अयोग्य अर्थबुद्धित्व प्रमाणांतर अयोग्य अर्थबुद्धित्व यथा विधि वाक्य तथा वेदांत वाक्य हेतुअंतर भाव तथा दो हेतु हो गया पृथ्वीवादिवत ब्रह्मात्मनोपि मानांतर योग्यत्वात् कथम अतीन्द्रियता जैसे पृथ्वीवादि वस्तु है प्रमाणांतर योग्य ब्रह्मात्मनो भी मानांतर योग्यत्व अतीन्द्रियत्व कथम इत्याशंक्य अक्षादि अक्षाद्य विषय प्रत्यक स्वतः सिद्धेर साधनम अविधा बोधयंती नान्यत् किंचिदपेक्षते प्रत्यक्ष अभी अक्षाद्य विषय स्वत असाधनम स्वत सिद्धे यम अभिधा बोधयंती अन्यत किंचित न अपेक्षते यम अभिधा बोधयंती अन्यत किंचित न अपेक्षते अन्य किसकी अपेक्षा नहीं करती अक्षाद्य विषय इंद्रिया का विषय अन्य की अपेक्षा नहीं रूपाधीनम स्वप्रकाशम साधका अनपेक्षम प्रत्यक्षादि अयोग्यम ब्रह्म तद विषय अभिधा श्रुतिर विद्यानपेक्षा प्रत्येक ब्रह्म विषय अभिधा श्रुति विद्यानपेक्षा सिद्धि अर्थे विधि प्रामाण्य अनिष्टेर विधि प्रामाण्य सिद्धि अर्थे अनिष्टे नियोगे तत्प्रामाण्य संबंधे निराशात नियोग में विधि प्रामाण्य संबंध करते निराश हुआ इष्ट साधनवत एव तन्मानता विधि मानता इष्ट साधनवत विधे इष्ट साधन ज्ञान होगा विधि से वही प्रमाण है इति प्रासंगिकम अर्थमः तस्माद् इति तस्माद् विधे प्रमाणत्वम् साध्य साधन बोधने अतीन्द्रिये तदन्येन ज्ञातुं शक्यं न यत् तद्यतः तस्मात् अतीन्द्रिय साध्य साधन बोधने विधे प्रमाणत्वम् यतः तदन्येन ज्ञातुं न शक्यम् तत् न ज्ञातुं न शक्यम् साध्य साधन बोध साध्य साधन संबंध अन्य से ज्ञान नहीं होता अतीन्द्रिय साध्य साधन बोधन में विधि प्रमाण है इष्टोपायस्य विधि बिना भी प्राप्तेर पुरुषंका है ईश्वर साधन विधि के बिना प्राप्त है न तत्र प्रामाण्यम इति आशंका तद अन्य विधि के बिना अन्य कोई है प्राप्त नहीं अतः विधि रेव समित साधन है प्रामाण्यम ईश्वर साधन आगा दी उसमें प्रामाण्य विधि है स्वर्ग साधन विमतम विधिमानकम शास्त्रार्थत्वाद अग्निहोत्रवत ब्रह्म के लिए भी ज्ञान वेदांत में विधिमानकम शास्त्रार्थत्वाद ब्रह्म अग्निहोत्रपद इत्याशंका साध्य साध्य साधन संबंधो न शक्यो विधया यथा प्रतिपत्तुं सत सिद्धो शक्यो विधिगिरा तथा यथा अभिधया साध्य साधन संबंध प्रतिपत्तुम न शक्य तथा स्वतसिद्ध विधि गिरा प्रतिपत्तुम अशक्य स्वतसिद्ध है ब्रह्म आत्मा विधि गिरा प्रतिपत्तुम अशक्य विधि वाक्य की तरह अशक्य साध्य साधन संबंध अभिधया ज्ञान तो न शक्य थे स्वतसिद्ध भी विधि गिरा ज्ञान तो न शक्य थे अभिधा सूत्र ब्रह्मणि अबाध्या अबुधा संदिग्ध बोधधि विरुद्धा अनुमा जो अनुमान क्या था ना अग्निहोत्र दृष्टान्त शास्त्रार्थ विद्यमानकम ये मान हे विरुद्ध है श्रुति विरुद्ध बबिता सूत्र ब्रह्मणि अबाध्य अबुद्ध असंदिग्ध बोधधि बोधधि बोधधि विरुद्ध अनुमा ऐसा ब्रह्म में ऐसे बोध ज्ञान असंदिग्ध बोध ज्ञान होता है बोध असंदिग्ध बोध का ज्ञान के विरुद्ध है अनुमान श्रुति प्रमाण से ज्ञान ऐसे बोध होता है ऐसे विरुद्ध अनुमान सिद्ध्यर्थे विद्यमानत्वे हेत्वंतरम ऐक्यात्म्यस्य ऐक्यात्म्यस्य स्वतः सिद्धेर न क्रियापेक्षते यतः ततश्च भावना भावो भावनायाः क्रियाश्रयात् विरहे भावनायाश्च न विद्ये तत्र मानता स्वतः सिद्धार्थ बोधित्वा धविधायास्तु मानता ऐक्यात्म से स्वतः सिद्धे यतः न क्रिया अपेक्षते ऐक्यात्म न क्रिया अपेक्षते ततश्च भावनाया अभाव भावनाया अभाव भावनाया क्रिया से भावना तो क्रिया से विरहे भावनाश्च भावना विरहश्च विभेद विधे तत्र मानता न जहाँ भावना नहीं है विधि प्रमाण स्वतः सिद्धार्थ बुद्धित्वाद अविधाया तो मानता अविधाया स्वतः सिद्धार्थ बुद्धित्वाद मानता सैद यत्र क्रिया तत्र भावना तस्य साध्य क्रिया विषयत्वात् भावना है साध्य क्रिया विषयत्वात् यत्र च सा भावना तत्र विधि क्रिया यत्र क्रिया तत्र विधि न च सिद्धे क्रियादि अस्ति तन्न तत्र विधि विधि मानता न अविधा भी तत्र न मानम वेदवाक्यत्वात् विधि वेदवाक्य अप्रमाणे सिद्धे तो अविधा भी न मानम वेदवाक्यत्वात् सम्मतवत विधिवाक्य वाक्य ऐसी वेदवाक्य तो विधिवाक्य में ही तत्र अविधा मान तो न तो ब्रह्म में भी अविधा मान तो न वेदवाक्य आशंक्य स्वतः स्वतः स्वतः सिद्धार्थ बोधित्वाद अविधाय मानत्व प्रत्युतमपि चोद्यम दृष्टान्तवशात् उत्थापयति फिर सापेक्षत्वात् सापेक्षत्वादमानञ्चे द्विधालोकवर्त्मना अभिधातत्त्वमस्यादि सरितीरफलोक्तिवत् अभिधा सापेक्षत्वाद लोकवर्तमना अमानम चेत तत्व से आदि अभिधा सरित्र फलौतिवत सरित्र फलौतिवत तत्वस्यादि अभिधा अमानम अमानम लोकवर्तमना सापेक्ष सापेक्षत्वात् अभिधान अमानम सहत्य अनुपपतिश्च पदों का विधि के बिना सहत्य अनुपपतिश्च पदानाम अभिधासुतो अभिधासुतो पदानाम सहत्य अनुपपति क्यों अनुपपति आख्यात पद हेतु था सर्वत्र पद सहते पूरा पक्षी सर नहीं वा अच्छा ये अच्छा एक उनसठ अलग हटी सापेक्ष तदेव विनती अभिधा तत्वस्यादि तत्वस्यादि अभिधा सरित्र फलौतिवत न मानम तत्वस्यादि अभिधा सापेक्षत्वाद अमानमिति संबंध तत्वस्यादि अभिधा सापेक्षत्वात् अमानम न केवलं वेदांतेषु प्रामाण्यार्थमेव विधि किंतु पदानां सम्मितो अन्वयार्थम च परस्पर अन्वय के लिए विधि चाहिए सहत्यनुपपत्तिश्च पदानां अभिधा श्रुतो आख्यात पद हेतुत्वाद सर्वत्र पद संहते अभिधाश्रुतो पदानां सहत्यनुपपत्तिश्च सर्वत्र पद संहते आख्यात पद हेतुत्वात् आख्यात पद हेतुकत्वात् आख्यात पदम हेतु पद का संघात करने के लिए आख्यात पद हेतु और अभिधाश्रुतो पदानां सहति नहीं होगी आख्यात पद नहीं है साठ अरे पदान्वयार्थम विधि एतेत दुषेति सिद्धांति ये दोनों श्लोक पूर्व पक्षी हुए पदानां अन्वयार्थम विधि एत दुषेति न नाख्यात पद सद्भावात् स्यादेव पद संहतिः प्रत्यक्षमान ग्राह्यत्वात् अस्यस्म्याद्याख्यात पद मस्तेहाभिधा श्रुतौ न आख्यात पद सद्भावात पद संहति स्यात् यहाँ आख्यात पद सदात पद संहति हो जाएगी असि अस्मि आदि आख्यात पदम ये के साथ अस्ति जो दिया असि अस्मि असि अस्मि आदि असि अस्मि आदि आदि आदि आदि आख्यात पदम अस्ति एव यह अभिधा श्रुतो आख्यात पदम अस्ति एव कौन से असि अस्मि इत्याद्या इत्याद्या आख्यात पदम अस्ति एव इत्यादि भी बन जाए इत्यादि अस्ति अस्मि इत्यादि नपुंसके आख्यात पदम यह अभिधा श्रुतो अस्ति एव तरी यदि कहा आख्यात पद सद्भावत अस्तव पद संहति आख्यात पद है तो पूरा पिछले कहता तरी आख्यात पद सद्भाव मानेंगे तो विधि पद उपगति विधि पद मान लिया अस्मत पक्ष प्राप्ति अस्मत पक्षाप्ति हमारे पक्ष प्राप्त हो गया इतिहास कहते ये आख्यात पद क्या विधि पद नहीं असि अस्मि ये आदि आख्यात पद है आदिपदम वेद भवति इत्यादि ब्रह्म वेद ब्रह्म ही भवति वेद यो वेद इत करके यो वही तत्परम ब्रह्म ब्रह्म वेद सो आख्यात पद है इसमें एक सठ यत्तु सरित्रे फलौतिवदिति, सरित्रे फलौति में जैसे यहाँ वाक्य सापेक्ष है तथा मानांतर गम्यार्थत्व उपाधि त्या, सरित्र फल मानांतर गम्यार्थत्व, किंतु सर्वत्र ऐक्यादि विषय में ब्रह्मात्मा के मानांतर गम्य तो नहीं है। तो वहाँ सर्वत्र वेद वाक्य वेद वेद प्रतिपाद्य होने पर भी सरित्र फलादि में मानांतर गम्य तो सापेक्ष, यहाँ मानांतर गम्य तो नहीं। 162 सरित्रे फलानि इति युक्तापेक्षाभिधा श्रुते प्रत्यक्षमान ग्राह्यत्वात् फलतीरार्थ संगते सरित्रे फलानीति अविदा श्रोते है अपेक्षा युक्ता प्रत्यक्ष मान ग्राह्यत्वात् फलितिरार्थ संगते, फलितिरार्थ संगते है प्रत्यक्ष मान ग्राह्यत्वात्, फलतीरार्थ संग फल तीर के अर्थ के संबंध में प्रत्यक्ष मान ग्राह्यत्वात् वहाँ अविदा श्रोते अपेक्षा युक्ता सरित्रे फलानीति अविदा श्रोते 62 अच्छा हो गया इतने ओ